săptămâni, săptămâni în Beach Bar. Live de la mare, live de la Summer, Kiss Kiss in a Mix din Costinești, DJ Young, fără Olix weekendul acesta și cu Moving Elements la butoane. Puțin mai acolo ziceam, avem și Ellie White, o gașcă mare de fete pe scena Summer Kiss. Hai să vă audă cei din țară, cum se distrează lumea la Costinești? Facem poze, ne punem pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania, filmulețe, nebunia care se întâmplă aici la mare, până la 6, împreună, în direct. Kiss Kiss in a Mix, Summer Kiss Kiss in a Mix, și o piesă foarte, foarte cunoscută din vara asta. Cred că cea mai de petrecere piesă a verii, nu? Să zic așa, Alexino și Señorita. După care, desigur, ne întâlnim cu alte piese, alte hituri de aici de pe plajă și dedicațiile celor care sunt la soare, celor care sunt la mare în acest weekend. Foarte, foarte, foarte multă lume prezentă la Costinești. De fapt, cred că toată lumea a venit la noi aici. Cea mai bună muzică se ascultă la Summer Kiss, I Ready! Señorita, cómo puede ser tan linda, aunque se ve. Hey, señorita, esa noche con la Chico. Everybody's Kiss Kiss in the Mix, live de la Mare, live de la Costinești în toată țara, DJ Young și fără Olix weekendul acesta. Avem Moving Elements in the Mix la butoane. O gașcă foarte, foarte mare pe scenă, fete multe aici care dansează. Hai să vă auzim încă o dată. Am câteva dedicații pe care cei de pe plajă le-au lăsat pentru cei din țară care îi ascultă. Dacă sunt și altele, pot să vină aici la Beach Barul Kiss FM. De la Ianoș pentru gașca din Beclean, județul Bistrița Năsăud. Ia uzi, s-a auzit gașca undeva pe aici. Diana, Râmnicu Vâlcea pentru băieții mei, Mihai și Alex, cu multă dragoste. Pentru Dani, mii de sărutări de la Costinești. Ai grijă de tine și te iubesc foarte, foarte mult, semnează Costi. Da, și eu nu spun toți brăilenii, era lângă mine, m-a văzut aici și mi-a zis la urechi. Continuăm piesele mixate, Moving Elements in the Mix, DJ Young on the mic, Summer Kiss 2011. Nu mai știu ce zi suntem, la asta Olix ținea socoteala. Contează că este sâmbătă, că e mega nebunie. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Summer Kiss! Welcome to Central Bay. I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these dual frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring on the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Kiss FM. Welcome to Central Bay. Oh, yeah. Get mad honey, swimming in women, imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. We the shit. I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Why? De la Costinești, Summer Kiss, Kiss in the Mix. Avem foarte, foarte multe lume pe scena Summer Kiss, între scenă și Beach Bar. Și în Beach Bar e ghesuială, pentru că pe lângă DJ Young avem acolo gașca de la Moving Elements. Puțin mai acolo o să vină și Ellie Y. După 5 o auzim live pe scena din Costinești. O să ne cânte cele două piese pe care le știm foarte, foarte bine. Acum facem o pauză scurtă în țară, dar revenim în câteva clipe cu încă 3 piese mixate înainte de ora 5. Transmitem nebunia de la Costinești în toată rețeaua Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Summertime! Kiss FM. Your Summer, Kiss, Kiss in the Mix, live de la Mare, live de la Costinești, DJ Young, fără Olix în acest weekend, Moving Elements la butoane. O gașcă mare, mare pe scena Summer Kiss de aici, de unde puțin mai încolo vine și Ellie White să ne cânte. Fly Project era acum, o piesă foarte, foarte cunoscută de voi. Merge foarte bine la Mare, se cântă și se ascultă aici. Lume perfectă, lume bună, toată lumea a venit la Mare. Nu mai spune de cei care sunt acum și fac baie, îi invidiez. Eu sunt în studio, din păcate nu pot, dar îmi iau revanșa după ora 6. Continuăm hiturile, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix, Summer Kiss, live din Costinești. Summer Kiss, live în Costinești. Your name, I remember your kiss, Kiss FM. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name, I remember your name, when I left and closed my door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. Y tú sabes que dijo Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Poate nu-mi spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a luvit până acum de fel de fel de oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Din Costinești. Mâinile sus, facem gălăgie pentru cei din țară care ne ascultă. Foarte tare, DJ Ang on the mic, Elements in the mix. Avem foarte, foarte multe piese și după ora 5 pregătite. Tot după 5 vine și Ellie Wise să ne cânte live aici la Beach Barul Kiss FM. Intrăm imediat în ultima oră de mix de astăzi. Până atunci, o scurtă pauză, ne întoarcem la Carmen în București, care e la butoane acolo. Revenim, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! We love the summertime. I love the summertime. Kiss FM. Săptămâni, săptămâni. În Beach Bar. Beach Bar. Beach Bar. 8 săptămâni în Beach Bar, live de la mare, live de la Costinești. Te auzi aici, gașcă, frate. Lume multă strânsă. Între Beach Bar și scenă, puțin mai acolo ne întâlnim și cu Ellie White. Deja oamenii au venit aici să o vadă. Moving Elements in the mix, DJ Young on the mic. Suntem fără Olix în weekend. Olix e undeva la el la Timișoara, are multă treabă acolo. Dar nu-i nimic, ne descurcăm și fără el. Sincer, e foarte greu într-un om, dar nu-i nimic, mergem mai departe. Continuăm cu, să ne spună băieții de la Moving, ce piesă avem? Somewhere Over the Rainbow. Wow, wow, un remix foarte tare după cum sună aici. După care ne întâlnim cu Ellie White. Ellie White, desigur, vine pe scenă să ne cânte live. Facem poze, filmulețe, ne punem pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. Tot ce se întâmplă la Costinești trebuie să afle și cei din țară care ne ascultă acum. Cea mai bună muzică se ascultă. There's a land that I heard of once in a O mare de oameni aici. Vreau să vă aud înainte să intre Eli White pe scena Summer Kiss. 1, 2, 3 și... Ok, și acum Eli White pe scena Summer Kiss. Aplauze pentru ea, vă rugăm frumos. Mulțumesc frumos, bună ziua, bună ziua. Hello, cum te simți, cum ești? Bine, cred că mă simt extraordinar pentru că am venit la mare, la plajă. Sper să prind și eu puțin soare. Da, pe bun, ai de gând să mai rămâi cu noi, să facem plajă, să facem o baie, așa se... Așa. Eu sincer am de gând să mai rămân, dar nu-mi permite timpul pentru că trebuie să fiu în țară la concerte, așa că... Mersi, mersi! Okay. Am un adevărat fan club aici. O să cântăm două piese pe care le știm foarte bine. Prima ta piesă solo, da, numită Nu te mai caut. Exact, exact. Vreau pe care văd că o știe toată lumea, așa am auzit mai devreme. Vreau să cântați cu Eli piesa Nu te mai caut și noul tău single care se numește... Power of Love. Power of Love, ok. Moving Elements la butoane acolo la regie în studio. Josh la poze, le punem pe site-ul kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. Facem gălăgie pentru Eli White live la Summer Kiss! Mulțumesc frumos! Cel mai tare public! Sincer, să știi că mă simt un pic cam singură pe aici, așa că o să rog fetele să urce. Pentru toți cei care au venit la mare să se bronzeze, să se distreze, vreau să aud gălăgie! Super tare! Că te așteaptă. Și vreau să vă aud cântat. uitat. Îmi pare rău de noi câteodată. Azi tot în jurul meu e ciudat. Și voi? Mi-aduc aminte când îmi spuneai: trăim în două lumi diferite, iubirea ta mereu ciudat. Mă întreb! Și cum să te mai privesc, cum să te mai iubesc, pentru Ellie White, toată lumea mâinile sus. Ok, the next song, cel mai nou single Ellie White, se cheamă Power of Love. Vreau să văd mâinile sus. Sus, sus, sus, sus, sus. Și toți cei care au ridicat mâinile sus, de seara ne vedem în ring. Thank you. face gălăgie pentru Eli Wild, Summer Kiss, Kiss in the Mix, live de la mare, live din Costinești. Mulțumim frumos, Eli! Am auzit Nu te mai cauți și cea mai nouă piesă e Power of Love. Facem poze, faceți poze cu ea, o să apară pe Facebook-urile voastre, dar și pe facebook.com/kissfmromania, pe site-ul kissfm.ro. DJ Young mai departe cu voi de pe plaja din Costinești și Moving Elements la butoane in the mix. Încă 3 hituri mixate înainte de o mică pauză. Cu ce continuăm? Repede? Ina, Sun is up. Ina, Sun is up. Cea mai bună muzică se ascultă la Summer Kiss. Ahoy! Nervous when you looked my way.

Chisinau Mix live de la mare, live de la Costinești. Înainte de o mică pauză, am câteva dedicații din partea celor de pe plajă. De la Dani pentru vărul meu Cristi, pentru fratele meu Ionuț, Mari, Dan și pentru unchiul și mătușa mea și toți prietenii mei. De la Radu și Iulie pentru Piticu, pentru Gașca din Alba Iulia și toți Alba Iulienii. Și Moving Elements. De la Laura, Papi, Cileana și Laurențiu, pentru Lili, Paula, Cristina, Baby, Cristina și din Craiova. Pentru Andra, Maris, Măruța, Costi, salutări de la Costinești. De la Ileana, ia o acolo Gașca, se aude. Pentru băieții de la Bere, Mihai și Edi, la cât mai multe beri. Mai am încă una pentru Oleg, Sânduță din Chișinău, și pentru Buiucan de la Tudor, pentru cea mai tare ochelaristă din Costinești și pentru băieții din Giurgiu, pentru mama și bunicii mei, mi-e dor de voi, să aveți grijă de voi, de la Adelina, și un pupic dulce pentru nevasta mea, Lenche. Ahoi, semnează Florin. DJ Ang on the mic, Moving Elements in the mix, întoarcem după scurtă pauză cu ultimele 3 super hituri mixate live aici de la mare pe ziua de azi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I love sometimes. I'm so addicted. Kiss FM. On the beach with DJ Young, fără Olix weekendul acesta. În schimb, cu Moving Elements la butoane, In the Mix, vineri, sâmbătă, duminică, tot weekendul suntem aici cu ei în beach barul Summer Kiss, live în toată țara, live din Costinești. Ne auzim pentru ultimele 3 piese de astăzi: Plan Win, Ya Bibi, avem apoi Raluca, Out of a Business și încă un super hit. Multă lume la mare, foarte, foarte multă lume în apă. Apa este mai caldă decât decât nisipul, să zic așa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm ready. I don't wanna lose you. I'm lost in dreamy thoughts, dripping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Dreaming of love, deep inside. 8 săptămâni în Beach Bar. Summer Kiss Kiss in the mix. Live la Costinești, Summer Kiss Kiss in a Mix. Am avut cel mai nou single, Moving Elements, se numește Everywhere. Iar înainte, Raluca, Out of a Business, Moving Elements Remix. Băieții sunt aici cu noi în Beach Bar, îi avem și mâine la butoane. Hai să facem gălăgie pentru ei! DJ Young on a mic, o să fie și mâine singur, pentru că Olix este în continuare la Timișoara, dar de luni revenim în echipa completă, Olix și DJ Young live de aici, din Beach Barul Summer Kiss Kiss in a Mix. Gata, mergem la baie, mergem la bere, stăm la plajă, apoi o să mergem la cină, desigur, mai avem treabă până pe la 9 aici pe plajă. Mulțumim frumos, ne auzim mâine, duminică, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss!